Szukam w tym mieście równowagi. Podnieście głowy, to może zobaczycie mnie nad wami. Brat z gwiazdami na niebo skłonie nad wami, jak kot delikatnie nad dachami. Nocny wypad z otwartymi oczami. Za nic mam zło, super bohater z super mocami. Eternia wiecznie jak nieuchwytna przestrzeń. Chcesz co? Chcesz skrzywdzić powietrze? Myśl mam tą przewagę, że ten świat się podpala nienawiścią, a mój już dawno przeszłość. Miękko jak tych dwóch fajnych chłopaków z Cadillaców pokazuje faki u światu. Bum bum, szukam sensu, szukam spokoju, by zagłuszyć nadwrażliwość w sercu. Tysiące wersów, ich setki, zeszyty, płyty, teraz moda na wersy, pisane podbity. Przyszłość ślepa jawnie, jeśli Bóg da. Prosty układ, kupiłeś ten świat, więc słuchaj, słuchaj. Myśliłem sobie ten świat, tak długo myśląc o nim, zupełnie po nic. Tak dla siebie, by się bronić przed nienawiścią, zazdrością, głupotą tych, którzy rządzą ziemią i chcą tylko ją zburzyć. Nie wiesz, którzy, naciśnij guzika w szkiełku. Zobaczysz tych, co dowodzą biegiem zgiełku. Światowe sekty, religie zamiast Boga ty też możesz. Wieść ludzi do płomieni łejko jak koresz. To nowy punk rock, nowa anarchia, nowy sposób, by dać radę z absurdem państwa. Ja mam długopis, kartkę i w moim świecie wypełniam przestrzeń, jedząc poezję. Wiesz, gdzieś jest takie miejsce, wiesz gdzie, wiesz ty, tam gdzie łączą się te linijki w wersy. Umiesz nie patrz na mnie, jestem kiepskim wzorem. Znajdź swój sposób, by porozmawiać z Bogiem. Idź z Bogiem, życzę dużo odwagi. Warto zacząć bić się, by diabła zabić. W imię tego, który tlen wpuścił ci w piersi. Kiedyś, gdy ledwo podnosiłeś swoje wieki, pamiętasz? Idę prosto, ciągle wierny, razem z wami, by dojść do swojej eternii. Thank you.